أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Ra'd suresi 14. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz suremizin 14. ayetinde buyurur ki: Lehu da'vetul hak. Evet. Bütün dua, çağrı ve arayışlar sadece ona yöneltilmelidir. Veya gerçek davet ve tebliğ sadece onun için yapılır. İnsanları bir şeye mi çağırıyorsunuz? Bu çağırdığınız şey Allah'ın dini olmalı. Allah'ın sistemi, anayasası, rejimi olmalı. Dolayısıyla başkasına çağırmayın. Kendinize çağırmayın. Toplumunuza çağırmayın. Kavminize, kabilenize çağırmayın. Lehu davetul hak. Evet, gerçek davet yalnız onun için yapılır. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Evet, gerçek davet, gerçek çağrı onun için yapılıyor. Çünkü insanların onu bırakıp da yakardıkları öteki varlıklar ve güçler bu yakarışlarına hiçbir şekilde karşılık veremezler. Öyle ki onlara yakarıp duran kimselerin durumu, Allah'tan başkasına yalvaran kimsenin durumu aynen şuna benzer. Ellerini suya doğru uzatıp suyun kendisine ulaşmasını bekleyen birinin durumuna benzer. 50 metre uzakta bir ırmak akıyor, bir nehir var. Elini uzatmış, 50 metre öteden suyun kendisine gelmesini bekliyor. Gelmez su. Allah'tan başkasına yalvarıp yakaranlar, Allah'ın çağrısından başka çağrıları, Allah'ın sisteminden başka sistemleri gündeme getirenlerin durumu aynen çok uzaklardan suya elini uzatıp da oradan su bekleyen kimsenin durumu gibidir. Halbuki bu durumda su asla ona ulaşamayacaktır. Mümkün değildir bu. Bunun içindir ki Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin yakarması kendilerini sapıklık içinde tüketmekten başka bir sonuç getirmez. Sapıklıktır bu. Evet. 15. ayet, Ra'd suresi 15. ayet. Burada secde ayeti var. Tilavet secdesi dediğimiz secdelerden bir secde. Bunu duyduğumuz an secde etmemiz gerekiyor. Yani ya Rabbi, sen secde edilmeye layıksın. Sana secde ediyoruz. Alnımızı yere koyuyoruz ve senin önünde secdeye kapanıyoruz demek mecburiyetindeyiz. İşte okumakta olduğumuz Ra'd suremizin 15. ayetinde de وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla hepimiz secdeye kapanalım, sonra devam edelim okuduğumuz ayetin anlamını açıklamasına. Evet, Rabbimiz 15. ayette buyuruyor ki göklerde ve yerde olan her şey ve herkes isteyerek veya zorunlu olarak, onların gölgeleri dahi sabah akşam uzayıp kısalarak Allah'a secde etmektedirler. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ göklerde ne varsa, yeryüzünde ne varsa, evet, hepsi tav'an وَكَرْحًا isteyerek ve zorunlu olarak, hatta onların gölgeleri dahi وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِ وَالْاَصَالِ onların gölgeleri dahi sabah akşam Allah'a secde eder. Yani Allah'ın emrinden dışarıya çıkmaz. Gölge dahi Allah'ın emrinden dışarıya çıkmıyor. Dağlar, taşlar, güneşler, aylar Allah'ın emrinden dışarıya çıkmıyor. Hepsi Allah'ın emrine göre hayatlarını sürdürüp gidiyorlar. Evet. 16. ayet. Kul men rabbus semavat vel ardu. Kulillah. Kul efettehaztum min dunihi evliyâe. لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا دَرَّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمَى وَالْبَصِيرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ اَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَحَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْحَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Evet. Ra'd suremizin 16. ayetinde Rabbimiz buyurur ki göklerin ve yerin Rabbi kimdir diye sor onlara. Evet, bütün yeryüzündeki Allah'ı peygamberi kabul etmeyenlere dahi sorsak, göklerin ve yerin hayatını tanzim eden kimdir? Göklerde ve yerde her şeyi kendi kanunu ve sistemi içerisinde çalıştıran kimdir? Evet, ver cevabını da kendin. De ki, Allah'tır. Yine de ki, peki öyleyse niçin Allah'ı bırakıp kendileri için bile ne bir yarar sağlayabilecek ne de bir zararı giderebilecek güçte olmayan şeyleri kendinize koruyucular, kayırıcılar olarak görüyorsunuz? Evet, yeryüzündeki tüm müşriklere, tüm Allah'la birlikte kendilerini müşrik olarak hayatlarını tanzim ederek Allah'la birlikte başkalarına tanrısal nitelikler yakıştıranlara, sor onlara. Hiç kör olan kimseyle gören kimse bir olur mu? Birinin gözü yok, ışığı bilmiyor, karanlığı bilmiyor, aydınlığı bilmiyor, rengi bilmiyor, insanı bilmiyor, hayvanı bilmiyor, hiçbir şeyi bilmiyor. Gözü olmayan bir kimseyle kör bir olur mu? Yahut kopkoyu karanlıkta aydınlık bir tutulabilir mi? Bir tarafta zifiri karanlık, bir tarafta da aydınlık. İkisi bir kabul edilebilir mi? Asla olmaz. Yoksa Allah'a onun yarattığı gibi yaratan ortaklar mı buldular da ikisinin yaratması birbirine benzer göründü? Evet. Yani bu insanlar yaratmada Allah'ın ortağı var mı kabul ediyorlar? Niçin böyle yapıyorlar? Allah'la birlikte başka yaratıcıların olduğuna mı inanmak suretiyle ona ortaklar tanıyorlar bu insanlar? Öyleyse de ki, her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Evet. Halik-i küllü şeyin. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O tektir ve her şeyi herkese üstün gelen ve tüm varlıklar üzerinde tek otorite sahibi olandır. Evet. 17. ayet. Enzele mine semai maen fesalet evdiyetun bi kaderiha fahtemele seylu zebeden rabiyya. وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اِبْتِغَاءَ حِلَّةٍ اَوْ مَتَاعِ زَبَدٌ مِسْلُهُ كَزَارِكِ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَسْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ كَزَارِكِ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْسَالِ. Evet, 17. ayette de yine dikkatimizden kaçan kevni ayetlerden, dikkatimiz alanına girmesi gereken kevni ayetlerden bahsediliyor. Buyuruyor ki Rabbimiz, o Allah ki gökten su indirdi de kurumuş nehir yataklarından her biri kendi hacimlerine göre dolup taştılar. Sel, üste çıkan köpük ve çer çöpü yüklenip götürdü. Tıpkı süs eşyası ya da alet yapmak için ateşte eritilen madenlerin yüzeyinde de buna benzer bir köpük vardır. Evet, eritilen madenlerin üzerinde de böyle selin üzerindeki köpük gibi bir cüruf vardır. Hak ile batıl Allah böyle bir benzetmeyle gözler önüne sergiliyor. Hak ve batıl tarifini Allah böyle yapıyor. Böyle bir benzetmeyle, böyle bir temsil ile Allah gözler önüne sergiliyor. Köpük ve çer çöpe gelince akar gider yok olur. Madenlerin üzerindeki cüruf atılır bir kenara. İnsanlara yarar sağlayan şeylere gelince su ve madenler gibi onlar dipte kalır. Allah kapalı şeyleri anlatmak için böyle örnekler veriyor sizlere. İnsanların dikkatini bu şekilde örneklemelerle insanlara değişik şeyleri sunuyor, anlatıyor ve aktarıyor. 18. ayet. Rahat suresi 18. لِلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِسْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادِ. Evet, Rabbimiz Rahat suremizin 18. ayetinde de şöyle buyuruyor. Rablerinin çağrısına güzel karşılık verenlere en güzel karşılıklar vardır. Allah'tan gelene, Allah'ın gönderdiğine en güzel şekilde karşılık veren, ona iman eden, o gönderdiği mesajlara göre yaşayan kimselere de en güzel karşılıklar vardır. Ona uymayan ise yeryüzünde bulunan her şey ve bunun bir misli daha kendilerinin olsa Allah'ın azabından kurtulmak için onu fidye olarak verirlerdi. En kötü hesap onları beklemektedir. Varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir dinlenme yeridir orası. Evet, cehennem de cennet de hazır vaziyette bekliyor insanları. Cennete girecek ameller yapanlar cennete girecekler. Cehennemlikleri ise cehennem tüm gücüyle, tüm ateşiyle beklemektedir ve ne kötü bir dinlenme yeridir orası. 19. ayet, Ra'd suresi 19. Efemen ya'lemu ennema unzile ileyke min rabbikel hakku kemen huve a'ma innema yetezekkeru ulul elbab. Düşün bir kere, Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse bu gerçeği kabul etmeyen kör gibi olur mu hiç? Bu gerçeği ancak akıl ve sağduyu sahipleri hatırdan çıkarmazlar. Evet. Allah'tan indirilenin gerçek olduğunu bilip inanan Müslümanla müminle bunu reddeden, bunu kabul etmeyen kör bir kimse hiçbir olur mu? Hiçbir olmaz. İşte Allah insanlara akıl ve sağduyu sahiplerine hatırdan çıkarmayacakları bu gerçeği bildiriyor. Kör olma, gören ol. Allah'ın yolunda ol. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için önce kendin yaşa, sonra da insanların yaşamasına vesile ol ve vasıta ol. Evet, o vesile ve vasıta olan müminler ki, Kur'an'ı öğüt ve nasihat kitabı olarak kabul eden müminler ve Müslümanlar ki, اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَحْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيسَاقِ. Onlar ki, Allah'a olan sözleşmelerine sadakat gösterir, anlaşmalarını asla bozmazlar. Allah'a verdikleri sözü ve insanlara verdikleri sözü yerine getirirler ve bozmazlar. Onlar Allah'a karşı daima verdikleri sözde dururlar. Verdikleri sözü bozmazlar. 21. ayet: "Vellezine yasiluna ma emara Allahu bihi en yusala ve yahşavna rabbahum ve yahafuna su'al hisab." Evet. Ve onlar ki, o müminler ki, o Müslümanlar ki Allah'ın birleştirilmesini istediği şeyi birleştirir. Yani akraba ve müminlerle ilgiyi kesmezler. İrtibatı koparmazlar. Müslüman olarak, komşu olarak, akraba olarak birbirleriyle irtibatlarını koparmazlar. Bayramdan bayrama ziyaret etmezler. Arada sırada hal hatır sorarlar. Her zaman için irtibatı koparmaz. Müslümanlar, müminler birbirleriyle irtibatları koparmazlar. Rablerine karşı son derece saygılı ve duyarlı davranırlar. Evet. Ve yahşevne rabbahum ve yekâfûne su'el hisâb. Onun çağrısına sağır kalanları bekleyen o pek kötü hesaptan da korkarlar onlar. Kafir olanlara hazırlanmış cehennemden ve o günkü hesaptan da onlar korkarlar. O müminlerin özelliklerinden biri de bu. Evet. Allah'ın irtibatı koparmayın dediği, birbirinizle irtibatlaşın, birbirinizle görüşün, konuşun, tanışın, bilişin, dertlerinizle, tasalarınızla ilgilenin, bir cemaat şuuru aranızda yerleşsin dediği o birleşme işini de Müslümanlar, müminler, akrabalarıyla, hısımlarıyla, kardeşleriyle, komşularıyla kesmezler. Rablerine karşı son derece saygılı ve duyarlı da davranırlar. Ve o kafirlerin, Allah'ın çağrısına karşı sağır kalanların rahatsız oldukları o hesap gününden de onlar korkarlar ve tir tir titrerler. 22. ayet: "Vellezine saberu ibtigae veci rabbihim ve aqamus salate ve enfaku mimma razaknahum sirran ve alaniyeten ve yedrauna bil hasenati seyyi'e ulaike lehum ukbettar." Ve yine o müminler ki, ve yine o Müslümanlar ki, Rablerinin rızasını arzu ederek her türlü güçlüklere göğüs gerip namazda kararlılık gösterirler. Namazlarına devamlı ve duyarlıdırlar. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de gizli açık başkaları için daima harcarlar. Kötülükleri iyiliklerle savunmaya çalışırlar. İşte bu hareketleri, bu ahlaki davranışları üzerinde bulunduranlar için öyle güzel bir sonuç vardır ki. Evet, lehum ukbettar. Onlar için çok güzel bir sonuç vardır. Nedir o sonuç? Cennetu Adn'in, Adn cennetleridir. Adn cenneti ismi verilen cennetlerdir. Yedhulûneha, o cennete gireceklerdir bu müminler, bu Müslümanlar. Ve men salaha min âbâihim ve ezvâcihim وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. İçinde ebedi kalacakları Adın cennetlerine gireceklerdir ve oraya babalarından, eşlerinden, çocuklarından iyilik edenlerle birlikte girerler. Yani babası da, çocuğu da, akrabası da Müslüman olanların hepsi o Adın cennetlerine girerler. Hepsi birlikte o cennete yerleşirler. Melekler de o cennetin her bir kapısından onların yanına girerek. Evet. Melekler de o gün teşrifatçı olarak buyurun demek suretiyle her bir kapıdan girerek selamun aleyküm bima sabertum fe ni'me ukbettar. Evet. Melekler de böyle derlermiş. Dünyada Müslüman olmanızdan dolayı katlandığınız her türlü zorluk ve sıkıntılara göğüs germenizin karşılığı olarak size selam olsun diyeceklerdir. Dünyada namaz kıldınız, dünyada oruç tuttunuz, açlığa sabrettiniz, namaza karşı devamlı ve duyarlı olduğunuz her türlü sıkıntılara göğüs gerdiniz, sabrettiniz, dolayısıyla size selam olsun. Evet. Fe ni'me ukbettar. Evet. Durum böyleyse ahirette erişilecek olan bu mutlu son ne hoş ve ne güzeldir. Kişi dünyada Müslümanca yaşar ise, kişi dünyada Allah'ın emrine göre hareket eder ise, Müslümanca bir hayatı tanzim eder ise, sonucunda cennete ulaşacaktır. O cennette ebedi kalacaktır. O cennetlik amelleri işleyen babaları, o cennette cennetlik ameli işleyen eşleri ve zürriyetlerinden gelen kimseler de olacaktır. Karşılıklı koltuklara yaslanarak zevk diyarının tadını çıkaracaklardır. Melekler de cennetin her bir kapısından girerek bu tür kimseleri ziyaret ederek selamun aleyküm bima sabertum. Dünyada her türlü sıkıntıya sabrederek bu cenneti elde ettiniz. Dolayısıyla fenihme ukbettar, burası ne hoş ve ne güzeldir diyecek. Onları selamlayacaklardır. 25. ayet. وَالَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ اُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Evet. 25. ayet-i kerime ise madalyonun öbür yüzünü anlatıyor. Bu yüzü cennetlikler, bu yüzü adın cennetine girenler, bu yüzü meleklerin bile kendilerine selam verdiği kişiler, zevk diyarının sakinleri. Ya öbür tarafta ne var? وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ. Yaratılışlarının gereği olan doğal bir sözleşmeye dayanıyor olmalarına rağmen elest bezminde elestü bi rabbiküm diye sorduğunda Rabbimiz evet demişti tüm insanlık. Hazreti Adem'in zürriyeti belinden çıkarıldığında Allah bütün insanlara sormuştu. Elestü bi rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ben sizin hayatımızı tanzim eden değil miyim? Ben sizin hayatımıza kural koyan değil miyim? Bütün insanlar, Hazreti Adem'in neslinden gelen tüm insanlar, tüm yaratılacak insanların hepsi bela demişlerdi. Evet, bizim hayatımızı tanzim edecek esasları koyan sensin. Hayatımızda nasıl yaşayacağımızı tespit eden sensin. Bizi yaratan sensin. Bizi öldürecek olan sensin. Hayat veren sensin, öldüren sensin. Bu şekilde insanların hepsi o gün evet demişlerdi. Evet, o günkü verdikleri sözden cayanlar var. Allah'ı peygamberi kabul etmeyenler var. Veya Allah'ı yaratıcı olarak kabul edip, onun dışında başka güçlere yalvarıp yakaranlar, başka güçlerin de kanun koyucu olduğunu kabul edenler var. İşte Rabbimiz ondan bahsediyor. وَالَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ. Evet. O kimseler ki yaratılışlarının gereği olan doğal bir sözleşmeye dayanıyor olmalarına rağmen Allah'a söz vermişlerdi. Evet, hayatımızı sen tanzim edersin ama tanzim etme işinde başkalarını ortak koydular. Yaratıcı sensin, rızık verici sensin, öbür taraftaki kanunları falanlar ve filanlar yapar demeye başladılar insanlar. Allah'a verdikleri sözü unuttular. Allah'la olan bağlantılarını bozup Allah'ın sıkı tutulmasını emrettiği bağları kestiler. İrtibatı kopardılar. Menfaati varsa ilgilendi, değilse yok. kapitalist düzende para kazanıyorsa senden seninle ilgileniyor insan. Para kazandırmıyorsan ona seninle ilgilenmez, selam dahi vermez. Ama Müslüman öyle değil. Sevap kazanacağım diye Müslüman her halükarda Allah'ın yolunda olmaya çalışır. Allah'ın yolunda gayretini sürdürür ve devam ettirir. Evet, bunlar Allah'ın emrettiği, sıkı tutulmasını emrettiği bağları keserler ve koparırlar. Yeryüzünde de bozgunculuk çıkaran kimselerdir bunlar. Allah'ın sistemini bir kenara koyarak yeni sistem ortaya koyanlardır bunlar. Allah'ın şeriatını, anayasasını bir kenara atarak yeni anayasalar ve sistemler ortaya koyanlardır bunlar. Evet. Allah da böyleleri için diyor ki: "Ulaike lehumul lane ve lehum su'd-dar." İşte Allah'ın laneti, yani rahmetinden uzak kalması böyle kimselerin üzerinedir. Öte dünyada varılacak yerlerin en kötüsü de onlara ayrılmıştır ki orası da en kötü yer olan cehennemdir. Evet. Cennetliklerin durumu açıklandı. Cehennemliklerin durumu da böylece anlatılmış oldu 25. ayet-i kerimemizde. 26. ayet-i kerimede ise Rabbimiz bakınız ne buyuruyor. Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakdir ve ferihu bil hayâti dünyâ ve mel hayâti dünyâ fil âhireti illâ metâ. Allah rızkı dilediğine bollaştırır da daraltır da. Hal böyleyken bol rızık verilenler dünya hayatı ile sevinirler. Dünya hayatı ise ahiret hayatı yanında geçici bir doyum ve avunmaktan ibaret. Evet, Rabbimiz bu ayette de bize bir gerçeği bildiriyor. Ben akıllıyım, ben zekiyim, ben kazanırım diyemez kimse. Allah rızkı dilediğine bol verir. Dilediğine de az vermek suretiyle fakir kılar. Dolayısıyla hiç kimse kalkıp da zeki olduğum için, akıllı olduğum için ben zenginim deme hakkına sahip değildir. Bir zamanlar Kasas suresinde bahsediliyor. Musa aleyhisselamın toplumundaki en zengin insan. Aklım sayesinde bu paraları kazandım. Bu saray benimdir, bu mücevheratlar, bu hazine daireleri benimdir diyordu. Allah onu bir gece içerisinde yerin dibine batırıverdi. Sarayını da, hazinelerini de. Dolayısıyla rızkı geniş tutan da dar veren de Allah'tır. Ama insanlar bu dünya hayatında dünya hayatıyla seviniyorlar. Bol rızık verilenler. İmkan içinde yaşayanlar dünya hayatında devamlı seviniyorlar. Ve mel hayatü dünya fil ahire. Dünya hayatı ise ahiret hayatı yanında evet nedir? İlla meta. Geçici bir doyum ve avunmadan ibarettir. Allah verdi bunu bana. İsterse alabilir. Saniyede alabilir. Nice insanlar biliriz. Deprem bölgesinde fabrikası vardı. 300 kişi çalıştırıyordu. Depremle birlikte fabrika da, villa da, çoluk çocuk da yok oluverdi. 4 çocuğu vardı. Bir hanımı vardı. Villası vardı. Köşkü vardı. Sarayı vardı. Ayrıca fabrikası vardı. Bir depremle ne fabrika kaldı, ne villa, ne çoluk çocuk. Kendi başına yarım ekmeğe muhtaç hale geliverdi. İşte veren de o, alan da o. Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yaktir. Dilerse rızkı bol veriyor, dilerse al veriyor, anında sıfırlay veriyor. Dolayısıyla Allah'ın rızık vermesini herkes iyi bilecek. Rızkı veren o, akıllı olduğum için bana veriliyor diyemez. Ben aklım olduğu için, akıllı olduğum için kazanıyorum diyemez. Dolayısıyla malının çokluğundan dolayı da insanlar sevinmemeli. Dilerse Allah bir anda alıveriyor. Çünkü dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir doyum ve avunmaktan ibarettir. 27. ayet. Ve yekulullezine keferu levla unzile aleyhi ayetun min rabbih. Kul innallâhe yadillu men yeşâ ve yehdi ileyhi men enâb. Evet. Rabbimiz Rahat suremizin 24. 27. ayetinde de buyurur ki Peygamberin getirdiği mesajın doğruluğunu örtbas edenler ona Rabbinden mucizevi bir alamet indirilmeli değil miydi diyorlar. Allah'tan böyle bir ayetin gelmesini istiyorlar. Sen de şöyle söyle. Bilin ki sapmayı dileyeni saptıran da, ona yöneleni kendisine yaklaştıran da şüphesiz Allah'tır. Evet. Yani kim sapmayı isterse, sapıklığı isterse, kim Allah'ın yolunda gitmeyi değil de şeytanın yolunda gitmeyi isterse, sapıklığı tercih ederse Allah onu saptırıyor. اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَى وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ اَنَابِ Kendisine döneni, kendisine yöneleni, kendisine yaklaştıran da şüphesiz Allah'tır. Hidayet üzere olmak isteyeni de yaklaştıran sadece ve sadece Allah'tır. 28. ayet اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ O müminler ki, o Müslümanlar ki inanmışlar ve Allah'ı anmakla kalpleri huzur ve doyum bulmuştur. Evet, Allah deyince adam her türlü sıkıntıdan, her türlü hastalıktan rahatlıyor, huzura kavuşuyor. Kur'an şifadır, namaz şifadır. Öyleyse Müslüman gerçekten Allah'ı hatırlayarak, Allah'ın emirlerini yerine getirerek şifasını bulur. Huzursuzluklarını Allah'la, Allah'ın kitabıyla ve namazla rahatlar ve huzuru bulur. İşte ela dikkat edin bi zikrillahi tatmainnul kulub. Çünkü kalpler gerçekten ancak Allah'ı anarak, Allah'ı hatırlayarak huzura erişir ve rahatı bulur. Kalplerimizin huzur bulmasını istiyorsak Allah'ı hatırımızdan çıkarmayalım. Azap onundur, cennet onundur, cehennem onundur, affetmek ona aittir. O kullarına zulmetmez. Allah'ı hatırlamak böyle olur. 99 ismiyle, Kur'an'daki pek çok ayet-i kerimeleriyle kendisini nasıl tanıttıysa Allah'ı öyle tanıyacağız. Allah'ı hatırlamak budur. Kişi Allah'ı anarak huzura kavuşur. Cennet müminler içindir. Cennet Allah'a kul olanlar içindir. Allah gafurdur, rahimdir, bağışlayandır, esirgeyendir. Dolayısıyla her an kişi her anında Allah'ı hatırlayarak, Allah'ın yolunda olduğunu bilerek kusuruyla, günahıyla Allah'ın huzurunda devam etmeli, onu hatırından çıkarmamalıdır. Onu hatırından çıkarmayanlar rahat ve huzuru bulur. Stresten, bunalımdan, sıkıntıdan, her türlü huzursuzluktan rahatı bulur. Ama Allah'ı hatırından çıkaranlar, Allah'ı unutanları da Allah unutacaktır. Kim Allah'ı unutursa, kim Allah'ın yolunda olmazsa, kim Allah'ın dinini yaşamaz ise, kim Allah'ın dinine göre hareket etmez ise o kimse rahatsızdır, o kimse huzursuzdur, o kimse bunalımdadır, o kimse sıkıntıdadır. İşte bu ayet-i kerimeyle de Ra'd suremizin 28. ayet-i kerimesiyle de insanların Allah'ı ve Allah'ın dinini hatırlamak suretiyle rahat ve huzuru bulacaklarını, değilse huzursuzluk, değilse rahatsızlık onların içerisinde olacağını da bilmiş olacağız. Ancak ve ancak kalpler stres, bunalım, sıkıntı ve buhran gerçekten Allah'ı anarak kişileri rahatlatır. Kalplerin huzurunu istiyorsa kişiler, insanlar Allah'ı hatırlamalı, Allah'ı gündeminden çıkarmamalı. Rahatsızlık ve huzursuzluk istemeyenler Allah'ın kitabıyla beraber olmalı ki gerçekten huzura ve rahata kavuşabilsinler. Böylece bugün de Ra'd suremizin 14. ayet-i kerimesiyle 28. ayet-i kerimesini okumuş olduk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.